sawar faham borom rafa ñoom ñoo mag na ron dañu ba tafsir bo du gën ci ci ni may ñu tamé non non ñu ñu ñu diiwa ba ñu wax sax la ñu dañu ñu ne ko la tax ci tamé bo xam ni ñu ne ci dañu do bu taxaw ni ci sawu ngi ni ñu ma baax na ñu taw ñu ci amu ana ñu ma ko ro ro dalam ma ma ko ro bo ni ma ko ci dañu ko def ci tamé ñu ñu wax ni ñu ñu ñu ñu ñu ma di ko ci sax ni da tax xaw ni ñu tamé da xam ni xaw ni bo bu moy waral ko di ñu tamé dañu ñu ñu ñu ñu wax ni ñu da ñu bu ko ni dal ni badal ñoo ñu waxal ni bu ko jodi ma bu ñu wax ni ko la badal ni ko ñu bon tam yeesu ñu bon o tam ñu sun doole tam ñu wa sahim al qasahil dahar al qawm sunnat al qawm khalas al awwal qad istahar wa qawm an hadal al qawm wa la khamna huwa tanji wa ko an tanmi sunnat fat ngada sahil al nus mizah wa la wa tan ngada sahil al mudani la tak tanmi sunna wa tan ko ko wa la wa khamna min sahil al nus mizah wa ko ngada tak tanmi na la wa tan ndakh ma wa tan wala man sita wa to khala tarabuna يعني أن المحاطة اختلفوا في الجنه بين التمييز والساهل الظاهر فمنعه بعضهم لاستغناء الساهل الظاهر عن التمييز ولم تطع فلا يقال مهما الرجل رجلا زيد فأمور من أن أم باحل الرجل واجع مسعلا يتبعت رجلا سواي متمييز يتبعه من أخصص من الأول أمن سيسكه ndax sahil budon jafir rek li arajul budon wori tammi wa ajasahu ba'dahu ñaan ñu ñoom dagan nañ ko ñu ay lay mëna nek wa ma ma mayyitun tammi fi wa khila wa khasmi sahil sahil la sunu hu khawru tukun ni sawaj ngam ni ma baax ni ma yaqul lam wax al fadlu ajdan ja ñu ñu xamne hu wata nañ ci ba waxe ni ma utakku na sababa yal ni ko ni ko israale tabu go xamni yani tan min nahum yana ikhtalafu fi hadha wa nahum taqila inna matratun mansubatun ala tanwis wa sahibun ma damurun mustatirun yani lay wax ni ma do magoo ni sahala ko defo nani matru matru bi nafat mu tanwis ni ma bax nani ma da ma dara lo xamni ana kon mani ma ci dara lo xamni ni kon moy dem tammi fi wala wax waqala huwa al fahil wa huwa ismu ma'rifatin wal jumlatu ba'daha sifatun munakhsasun munakhsasun mahdhurun ni da wax ni mani mo tax ni mo taw da ko ci mahrida ni ko ho absolu da ho nak nanu ñu natale dañu taxaw taxaw ak sunu ñu tax ci maxfuf mo xamni ñu afass ñu ko afass bu ñu yaqul sajil nek naat ci maxfuf mo ñu dafa afass do ñu dañu natale ay ñu na bax na ni asso u dara la so u dama dara yaqul ho lol dama ko wax al fadlu ajdan ja ci baba nak fa ko ñu mustasnatan min ma taqaddama من أن ساهل النعمة والبئسة لا يكون إلا مقرن بأل أو مدافع لما هو فيه فهمونا يعني دلنا ما ندفع تحتها السوء لأسف مخصوص من سوء سوء جوانب كم لا يقول الفاضل سليمات ما ندعو ما سنن كما من جانا مهما مع من أود من كو تميس من كو إهراد رك ما يتلمي موضع فهمونا بالمهما دي سوء جوانب من لبسوا مساهلا maama matu musumba nek matra ko dan tan wuf matu wati ni mo bax ni so am ci dara rek xana nga dawe ci soyam am yo xam duñu dal ni dara ñu def na ñu ñu sunu na yo mo taxo taxo so ñu ñu tala fa gënal maxfuf bo xam ni ko fa asaf bu la ngay seen mat maxfuf na ñu ñu ñu tud do sabaqat samihun nahwa am nga ñu mo bax ni ma joge ko jottu ci ni amaji ko ni ko ihraade kon ci ay ñu nga wax rek nit mën doon rek daax na ñu jël rek ñun di ci ñu xam na sàddo ko ci maam rek moo ko def nuun naa waaye nuun na maa rek moo ci jàng dañu dugal def na tudd al maxtuus kan nga dalal tagg woon daa ngaa ñëw dox na ci gannaaw rek nit xala ak mbir moo ñu mooy tara aw xabar ak man daa muy xabar lu ci loo si wàggoo rek du feeñ abadal na ko xam nga dañu wax ne nit naa wala bu isa su fekkee saa yoon dafa taara day mel ne dañoo tagg ñëpp bu dee taggoo bu dee xas na dañoo xas ñëpp dana bëri ñu indi kenn ñu ray ñoo ko ne kii lañ jubloo tagg ndax kii lañ jubloo xas da ko boonee ni umu baax na arrêt bu waaja dama ne tagg na loolu sooti góor ñëpp boo nee jëw duy sawit nag mooy sawit moo tax di wax lañ jubl sawit lañ jubloo tagg boo nee bi isa bon na arrêt bu waaja dama ne sooti góor ñëpp ñu xas dana boo ci tagee xamram nag xamram mooy max soot mais ci jubloo xas dëgg dëgg mu ngi koy ihraaja ne mooy bu la neefee ne mustafa la jumlu bi ko jiitu mooy sabaram da ci nga ne soo bi mustafa la jumlu yi ma rëj lu bi ko jiitu mooy sabaram bu la neefee ne soo bi ndee sabar mustafa ne fas ak na fa leen fuwa loolu moo gën a neex ihraaj ndax nit ma rëj lu fuwa soo bi nga dagg foo fuwa loolu moo gën a neex mu daal na la neex fa in yuqaddam doon def na jiital mustafa aji xam la bi fii ci max soos ni dafaa kon mu doy wax xos moom njar moom rek mooy ràññal ni kii lañ jubloo tagg mbaa kii jubloo xas kon noonu bu fekkee jot na ñu wax lu ko leeral rek ma def na ko tay indi nga xaw ne ko ñu si waa jëngane alxilmu xam-xam mu am amu moroom almuqtana la ñu koom luloo almuqtaxa taw la ñu xañtu xam nga ñu am a jooju almuqtana ji mooy faax nañ waaye nagu jigal nga baatu alxilmu xam-xam boo ci tëggee ñu amare ñu xam ne xam-xam ngay tagg kon du jar danaa di nga nee ñu am almuqtana walmuqtaxa du jar ngay indiwaat maxsoos ci kanam lu ci di baatu ñu ci di baamu baatu alxilmu wala ngay baamu fowoo muy dellu kanam loolu jëre gan fa joxal defal saa saa bii si di bon na ko bi isa ñoom ne bi isa noonu saa bii si di bon na mën nga koo jëfandikoo mën nga jëfandikoo bi isa ci doole ñu nga yeesu te loola mooy saaxilam taara danaa danga tëg sa maxsoos wala saaxilam laaxlu taara ganaa danga tëg sa maxsoos wa nga defal koo saaxila moo bonur nga tëg sa tamin su doonee saa bon na arrajulu waaja zawdin sawita mën nga ne woon bi isa arrajulu sawdin ñoo tolloo ak saa bon na walaamul xaw mi ngóoru sinit ne xamarin ci xamara xam na ngoo saaxilam taar waa defa laaxlu taara ni alxaw mi nit ngi andi sa waroonu max soos ak saa bon na mis matalan ci misaal alxaw mi nit ne xam na saa dafa nabbi foo mu saaxilam ba tëg si matal na ñu tamin bi nga xam ne moo sini bonur bi nawu xal defal fajj xal defal soxna la soxna la ñun jii balaa fët njaw foo ci borom ñetti araf kon moom mel na ñu am a baax na mis jëlal mbir mi lu njëlal mais mbir mi lu ñu yemale ci àtt wëpp daa wax ne bépp soxna la boo xam ne subvention la rek bu dee tag sa tagg ndaa ñu tas la ñoo ñu mën la koo jëfandikoo mi nga jëfandikoo ñu amaa bi isa te loolu mooy def seen saaxil mu taara mbaa mu laaf taara mbaa nga def seen saaxil muy bandir nga tas sa tamis ñu yëpp ñoo ko bokk da ko boo seet boo sore sa tagg na doo tagg karama tedd na day tagg baru sa ñaw na day tagg ndax sama rafet na yëpp soxna lañ mën nga koo jëfandikoo ni nga jëfandikoo noonu moo tax mu nga koy saal sore sa arrajulu sawdin daara saaxila mu taara nga tëg ci max soos ni sawdi ak karama walaamu rajulu noor si waa ji xamram foofu nga def saaxilam mu taara ta saaxilam taaru waaye dafa laaf mu taara xanaa foofu nga def saaxilam mu laaf mu taara nga tëg ci max soos ak baru sa ñaw na rajulam si waaye bakkurum ko bakkar foofu nga def saaxilam mu ba ñor nga tëg sa tamis ni firi ko ak xasuma rafet na illaay ko ñoo ñooy rafetam ci àndaale ak boo ne wa taqul wax ne xaju sa arrajulu ñu ko dee baar yi xas noom xaju sa ci la la uma ci la xaju xa ci la atax misaale xaju sa bonn arrajulu waaye amrun xamara foofu saaxilam dafa taara nga tëg ci maxsoos ak la uma soxor na xulaamum xaw mi ngóoru sinit ni sawdin ci sawita foofu danga koo laafal wa taara muy saaxil bi ak xaju fa bon na mis xaju lam ci waay wax nga dafaax na ñu bon yëpp lu indi tamis gannaaw ba mu leeral bonir bu nagu xaali bu mu tamis yi ak xaju rab xaw na mis kalimatan tubbaat tax rek bëgg na génn ci afraa yi ndaw ko seen génni nga xam ne xaju rab dafa nagu fi yëf ñu saaxi lam ba tey ci kalimatan nag ni tamis bi nga xam ne mooy leeral xaw na mboobu di gani dafa mis yi mu ama kenn ñu umala xabbagaa xabbagaa xabbagaa doo si lu baax na lii manaa mu amul moroom daal loolu nag xabbagaa day tagg ni mu amay tagg alsaaxilu saaxil ba nag daa mooy baa nee na xabba da doon saaxil maa yi daa boobu nga ci jokk nag mooy doon saaxilam loolu na mooy boo jëyloo tagg ba intiri ndeen na ngaa mën ni dammin aw ngañ yi fakul waxal ni laa xabba baa baaxut bii المجاهد ومن حب صباح نكي سيد تسيد ومن حب ظلمه جدان الجاور ومن موضوع يتقى ومن من أمر الله بكرا وخطوان ألا وظل حب صباح نكي هاجري سنة أجدان كل أنا أكيد خمد ما يرد سنحوا سنحوال ولا حب صباح يباخو كي الجاهل أجرر الحاجل أجرر فأنا بنا حب صباح نكي لا حب صباح نكي هاجري ما مخصوص نفسه الجاهل تتعين مخصوص نفسه فأولي من المنزل الدادا المخصوص مخصوص أو أن كان لمن دون لمن دونك لا تعبد بالجنج بباكرا فهو من يباه يدو مرنتك المثل أوليك نانا سارن دو دفنا ساحل حبجي وسكنا من المخصوص دون تدو جيزيان ولا من تسمي نار ولا من نار جيزيان تسمي جيزيان ولا من دولو ومتحن جيزيان دبتل زاج أدلول زاج من زاج لدن ومن أوليك عندك تسمي ولكن هذا هو ورفع من غرفة ما سوى ذلك بحبة حبة أو فجر ولا نجرته بداء كباء معنى حبة لبري ذلك عندك وعينك معنى عندك لن يجب تجدى معنى عندك لن يجب تجدى نمم ولم يخي صاحب من غرفاته ولم يخي نبالي كباء لكن حبة داخل زيد سيد قلنا سيد من جزاء قلنا ولم يخي حبة زيد ولم يكن حب كايتو صباح بزيد سيد ولم يكن كوكتك جاء بسطي موجودك حبر صاحبا ولم يكن رفاكو ولم يكن بل جباء والدماء بالحاي دامك حاغنة كثيرة بينا بينا جاك لهم جاء مالك يسمى بسطي رنغار صاحبا ولم يكن جاء بسيك لهم دام حالهم كبير لحب كايتو صباح بزيد سيد ولا حب كاوته الزاخ زيد سيد لحن بغنهم صد فتحنا دام جنجا محالهم جيو من عند نزق تجارك موتخ فأي بغنهم جي لمن تقرك يالله لك بس كده ما تحضر خالي فهمنا فوحنا يتحينا فتح الحائي إن وقع بحده جا وسارا كالكلمة الواحدة أنا حقو بسيط يزا موتخ فأي وانغ فتح حالهم جدوار كله من المدن بعد من حب ذا من المدن بعد وأما ما قيل ذا فيجوز فتحها على قلة وضمها بنقل ضمة الباء إليها وهو كثير أنا أمسك ذا عند مجد تجدى من لا فتح على كل يومنا حب سيد بروت حب سيد مغنى بل ولقد في حب دم كنامم حبائك وانت حبوبة حبوبة فهلا أصدقى جميعها مرن سيد بكتك على حبة من حبة بقلة دون كي يجنون لتخل نك دامك بعد يبكي حاله ومغر حبة ونهو هو كثير الله لغن بل وقدروا يبين لكيني فأي امام دانكو حيار أنا جب حباك حبة ما يتوقعون نسخوك من الان اقتلوها در لنكو هنكم ولسيون بمزا جهاتي جرمنا وحبة تكاوته سط بهاتي مام مقصورة برمي من جرح حين تقتل في وقت ودخنة جرح ngassanga rabu ko jale ndox day ni ko koray manan ko way fal dangar bi manan ko koray lolou motax xatala bobu dige na sangare jar rek lay ci sunul pray na bu dooral bo ak rek dug dug dal afxal tafdil ni moy afxal tafdil afxal bi gëna len ko rek lay ñu ci afxal tafdil so na ga tagi afxal afxal mu tafdil ni rek ak gënal mun na xoxum ko la gudan tagge mun ci tamam bu tahajjud yel yoon ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك mana ngi ëppalante jaat yépp bam jeex rek ñu jappalé faat yépp mo ñëwaat fi yépp ñoko bokk la bata nga bañ motax mu tok ci bata nga bañ sa loggu la nga xamni ubi bañu xon nako lepp lu dañu ko xor rek bañat ko ñu tay motax xara bi nala inna huna allahu munha hunaka fala yusahu illa min fi'lin thalathiyyin mutasarrifin tammun qadibun bil mufadalati mabniyyun bil ma'lumi ma'lum ay ñu tan gëna ci sahil jëlu wa ghayru man fihim law sal yasfu minhu hala afhala dañ ko xam dañ la tuba afhala wa sadda qawluhum huwa akhsar min kadha waxna mo mo gëna gatt ci nangam fa innahu min khufira to wax na nak ñu wax xoli wa sayyidu hala salafat xam nga ukhti fi rañ ko bëgg ñu wax na ci ëpp ñu tara so ko ruñ ci wona tegg na ho akhsar mo gëna gatt أبو خير الأسل وحدينا هو أبغض من اللبن وأسود من الغراب فإنه إنه من فعل الوصف منه على أفعل أنا الأبغض ما بنا يخ أسود ما بنا يوم من ذلك بيضا يخنا أخير يوم تحن من فعل اسم فعل أفعل لو تجو أبغض ما أجو يخ أسود ما أجو يوم ورمك وجانا تجو فلان أبغض بان لرك ولن كورا وما لنغ خمنا يسل جت لك وفان نبسي تمام إلا تحجر الجن سيوم لما نهند الأجترة xul na nga jotli ko waat bi ci lolé nga tax doon jëm ci ak la tax doon xam nga da nga won bu fekké ñu ca bëgg tudd ay yoon ci sinal ba te mëttu ñu sarti am na taxé mo ron def andu ma asadda wala asbut am na ron def bu mën ko ca def lool na mu ñu ci non la bo ci bëgg tudd ak la tax doon bu fekké ñu ko ñu sarti ya non ngay defaat waye fu ñu ngi indi daatu asadd mo gëna tax da na ci muxtaram lolé nga xamni mo ñak sarti nak ñu andi ko ci kanam mu tan ni bis ngana hoo moom asad bi moo gën a tar xumratan ci kongaay min sawdin ci day bi waaw loolu nga xam ne moo ñàkk sarti yi mooy xamira koo indi masaram tek ko ci kanam asad bi ko defee mu nekk tam ñu moom tamit la ñu doon foofu nag masaram bi la fa nekkoon bu toppee ma asad bu toppoon asjid nga cee dolli baax waaye fii ma nanga ko fi indi mu doon tamit moo tax mu naa laa kinal masdara yekkoonu fii baa di taxajjudi bax da asad maxoolam waxu naa na yekkoon tamitam lan moo koy tala loo bàyyi sul bi jële ma tala fa beena sul rek ndax li ñu istixaala tax ba sul jokkal afxala tafduul afxala tafduul abadan faw taqdiram benn ci natale aw lasdan baa ci baat jokk ko du nun ci nun ci jóorni ba ndeem raf leelee na ko tala wan nala afxala tafduul benn mutaara mbaa nulaaf mbaa bancaa doon dara maanaam ba nga taara ba nga laaf ñu ngi ko wax nag mooy bu fekkee day mu jarat taarawut laa xut ma ne su fekkee taarawut laa xut moom damay seet ko mu ëppale mu indi ko bu nekk dolli ca ñun may seet ko mu ëppale nga tudd ko mu nekk def ca ñun waaw ni ko boone woon zoob mi sawut afdal moo gën ñun xamarin ci xamar xam nga afdal mi afna taxdul bi taarawut laa xut waaw kii gën nag muy xamar xam ne sawut ak gan moom ngay indi nekk jar koo ñun nga ne sawut afdalu ñun xamarin ñu ngi noonu bis mën a ñàkk yooyu jamono nag benn nga indi ko ñu la sa ñu misale ba nga andi ko takk diiram ñu ko fa natale way amon na ko ñu la misale fi wal akhiratu al akhirah khayrun mo gën wa abu khatim mo gëna def khayrun da bay ko ci akhiru akhna tawjilla abu khamun xam nga ñu mo la dëgg dëgg ko xam na bu ñu ñu jité fi ñu te khayrun jëg abu khatim ci nekk akhna tawjilla bo xam taru na fuk ñu la tawal al akhiratu khayrun abu kha ay min hayatid dunya ngirina tamit loolu moo bu fekkee dafa nekk mu jarra taarawut laa xut bu indi dox doon def koo laafal ñu mën koo riñ jëm ci nekkira ay bariida wala raf leelees ko am su ma kon waralees ko wala kon taqalees ko te bu yoon ak ngóoram bu an mu wax xada ak réef ko wéetal maanaam bu fekkee as na tax ñu mën koo laafal nekkira mbaa nga def ko mu jarrat muy laafut taarawut kon nee na danga koo taqalee muy góor taw mufrat maanaam boo ko dëkkee léegi la muy melal lamuy melal bu fekkee ni jigéen la wala ñaar la wala mbooloo itam doo faay loola danga koo taqalee moom mufrat ak ngoor rek benn moom mu ngi ko misaale boo ne zoodi saydi as dalu rajulin moom bun juwaay xam as dal mun laaf rajulin la rajulin nature la moog boo ne woon si mun sindi as dalu raatin moom gën jigéen ñooy moom xam nga as dalu lu muy melal hind la xam nga ni hind jigéen la waaye ax ba nang koy bàyyi rek ñu axdal bu góor boo ko def mandargam jigéen kooku nag xam nga moom dafa laaf nekkira da nga ne ax ba num raatin suñ toon boone woon si ni bind sax ax ba lu ñoo gën ñun sa mërëm ci xamar xam nga ax ba looy jamono taarawut lahut kon faaw sundu gi ñëla lim doon jigéen tax nga andi ci nandar gam jigéen nga soppi afdal nga waxee noonu borom tëf ñoo mel ne afdal daani ñaari sëriñ bi afdalu rajulin ñoo gën ci ñaari waay xam nga rajulin bi nga ko laaful nekkure la loolu moo tax afdal boo ko dëppaleeg afdal daani bi tëf ne ñu koy waaye rek ñu muxrat te góor boole gi moom nga ne woon afdal daani afdalu mu jëf ñu ñoo gën xamar yooyu moo rek moo yu xaagaga wala yu annasu wala yu sanna wala yu jumaa boo ko jigéene boo ko tas ne boo ko jàmm ndagam moom na nga koo laafal nekk rek ndaa laafaloo ko dara taaroo ko itam doole ko mu def nag bu fekkee da nga koo taara wala nga laafal ku maari fa ndax boo ko laafal nekk rek bugg na ko noppi mu def nag loolu mooy nga taara ko wala nga laafal ku maari fa xottu lu àll aji topp àll tudd kon aji dëppoo laat la mu melal maanaam bu fekkee af la tax bul bi dafa taara faaw da nga koy dëppaleeg la muy melal la muy melal bu dee jigéen faaw nga jigéen ko bu dee ñaar faaw nga tas ko bu dee jàmm it noonu faaw nga tas jàmm ja gis nga ne boo duñ sëy di al afdalu moo di ko gën boo xam nga sëy duñ góor la al afdal ba tey góor nga ko def ngay wax dañ ko taara moo tax dangay wax ne al sëy daani ñaari sëy di al afdalaani moo di ñu gëm nga da nga koo taara te al sëy daani ñaar ñu góor la kon sëy da ngay wax al afdalaani tas ñoo ko mu dëppoo ñoom ak fi ndul mundu al fubra moo ci gëm maanaam jigéen afna tax bu day tëggoo fon la mu ci may noonu ci al kubra wala may noonu ci al zuhra maanaam bu fekkee da nga ko fa taara moom dafa war a dëppoonteeg nañu melal fundu moo di ci gëm al fubra waaye da wax fundul al afdalu déedéet fas ya taara faw da war a dëppoo nañu melal ak al hindaatu hindu ya al fubra yaatu moo di ñu gëm maanaam al hindaatu jamf moo nat la faw nga jamfu afna tax bu mooy tam noonu mu dëppoonteeg moom jàpp na bu fas ya taara moom faw mu dëppoo nañu melal vraiment loo xam ne tëdd yi fa laafale wax na ko ma ma alifati jëm ci maarifa boowa ci xeeni borom yaari anam la xam bii ma alifati jële ci borom xam maanaam nee na bu fekkee da nga koo laafal maarifa nag moom lépp nga xee nga def ko bu la neexee nga dëppale koo la muy melal bu la neexee nga taqale koo ci ngóor rek ak muxrat nga ci defee baax na yaay rekklee na nga moom yaay taamu rek moom bu la neexee ne ak seydaani yaari sóor ya as danul xaw ni ñoo gën ci nit ñi xam nga da nga koo laaf alxaw mi te alxaw mi nekk maarifa ndax lañ taara boo ne afdalu ci sa nag dëppaloo foog seydaan ndax dangaa tas ñoo seydaan te woon tas ñoowoo ko loolu bu la soogee def loolu bu la neexoon ne ak seydaani afdalaal xaw mi waaye tas ñoo foofu mu dëppoog moom loolu joxee baax na bu la neexee ne hindul hind afdalu misaa yi moo gën ci jigéen ñi xam ne afdal dëppaloo ko hind ndax hind jigéen la tema da nga ko bàyyi rek mu góor waaye bu la neexee ne hindul hind fudlan misaa yi fudlan misaa yi daal koy dëppaloo moom mu jigéen ni moom kon jàppal na moom bu laafee maarifa lépp neex rek def bu la neexee dëppalee koog la muy melal bu la neexee bàyyi ko mu kenn ci góor rek day taamu rek moom xeetee lii lépp nag ida nawayta mooy boo yéenee maxnaa min maxnaa min nee na lii lépp nag mooy bu fekkee dangaa caa jugi ak ëppalante ak gënante ndax loolu nga gis daat boo xam ne dañ koo tëgg ak xam nga tax di waaye amul ak gënante waaw jug ñu ngi ak gënante bu faax rek la amee maxnaam bu fekkee jug ñu ak ëppalante tëgg rek mooy tëgg ak xam nga tax di waaye bu yoo xam ne kee daa amlee kee amlee kee ëppale ko kenn ko doo nga am loolu ko sabis amu ko waaw su boobaa nee na faw rek boo dëppante la muy melal moo tax mu naa wa in lam tanhu moo mu yéene woo maxnaa min sax yo kon moom tëgg xumaa aji dëppoo laag la nga xam ne kuri na lëkkale wax na ko bii ak moom maanaam soo ci jig ne wasak ëppante moom aw mel la woo xam ne kee rek moo ko melo waaye kee amu ca dara dara dañ ko ci ëppalante kenn ko rek ko am su boobaa faw rek daa war a dëppoo moom moom doon mu daan ko moom la ñu wutaale ci suuf yes yu dut ñu abdul malik waxoo ma rut ñu abdul xasis adalaa mu loo ci bañu marwaan ñoo aji maandu yu góor yi bañu marwaan doon na yes yut ñu doomi abdul malik ak xamar abdul xabdi xasi ñoo kett ñoo maandu ci góor yi bañu marwaan fekkoon ne ñëpp dañoo maandu yoon ñu gën caa maandu kon muy afna tax bi ñu ëppalante waaye dañ na ñoo ñoo ñoo ci maandu daa taxa taxa ay xaadilaa mu loo ci bañu marwaan ñoo ñaar ñu maandu rek ci bañu marwaan uji laa xaadila fiihim siwaahuma amu jenn aji maandu ci biir bañu marwaan ku ma ñoom ñoo su ma ne foofu nag saawara de boo dëppoonte laay maral moom wa in takun doon na ngaa nekk mustahiman di aji laajte bitti lii mun ci aji topp mun fa kun nekkal muqaddiman di aji jiital lahuma ñeelee ñoom ñaar abalan faaw maanaam bu nga xam ne moom nga war a indi ci ganaa afan la tax bul dafa dugg ci lifnii ci xaam waaw kon noonu da nga koy boole moom mun bi ak loolee mu dugg tamit laajte ñoom ñu jiitu afan la tax bul doon door ñoom ñu misaal la ko te mis di xawri ko mit tamit wax di nga ne mun nan ante xayrun maanaam ante yow xayrun yaa gën mun nan ci tan ana ko gën wala ñu nit ñu man am ta xeyr am la legi ko ñun gi daawaram top xeyr waye ndega ñu ko duggal day baddi laacce tam day aaje mu and ak ñun gi ñu jitu nak afa tax ñu dooro dik ñu wax ñun man am ta xeyr do wax am ta xeyr ñun man dede ma ba mar ko ko rek yo mu da wax ni rek ñun gi nga waxon daawaram ñu ci gannaaw tax na tax bi bu doone mu jarat fete ñun mu da dugg ci baddi laacce day aaje nga jittal ko mo ñun mom ñun jaar lay laacce do jitu afa dugal ni walay ni nana wa taqdimu jital ba wara daratna nazaran dirmi ajina la ba ikhbarin fa qabar fa lawu ngi hokko tan la ko waye afa tafsir ba dafa nek xabar tan lolo wax ni jital mun na nana mun na lam dugu jitu ko mom doori dik waye na bari do ko roy danaka do dem dem rek la nana ko wax ni saqala tan wax la na ñu so helen dikum ngeen ñu ñu ñu so helen dikum ngeen aji jappale so lañu waxal ñu koy yaatalé ku ñëw na ko bëgg na ci ñu ñëw rek mo so wadat ko ñu yobbu nonu mo tan jox ñu yobbal janan nahli ko ci defal yamb manam mu lam rek lam moy lu yamb def ba lu na ci mala nga xamné so wadat yobbu no yobbu nonu ko jox na ko yobbal dal at yo bu mo gëna toy min hu ci ko ci defal yamb manam min hu yam min hu lam rek am nga daal bo wani min hu bo da war ñu ci at yo di mujj ko waye taw ñu jitu ko liko waral nak moy atyo bu day xabar fa afa taw ñu dama ci xabar liko atyo bu ñu doone xabar ma ngi tan lay rek ñun nako waram top ci nako jitu ay lool ay ben ben waxan do ko ray do mu xex am ñu gis nako rek warax ñu ak rafam ak zahira lis li zahir nasul ajnal mu barik afa taw bu moy do la rek ba ngir mu dal ci tegal ci bo na so bu tayu afdal mo gam ñu amul ci xamar afdal mo gam ñu ko mo lool mo bari waye mo rafa nit ni sahir manam rafa nit ni sahir tan mom mom ngam sama mbari to na do mata haqdo sayu tan te ci alam tan ko sagata kon soxna ko hiram bu ni aji bari manam sayu xam nga ko di tek tan tan ko di wax du gut kon lu bari bari kon do daldi am sahir bu nek ci sahir wala nak mom moy masalatu kuhlu mo jangal ci li tan rek mo ngi war fofu tak tak bo won ci masalatu kuhlu waxam nga ne la baati ko lu da nek rek ni far ko tuwa non waye ak tak tak rek la am lu do jox tak tak bo moy taw ma fa la ni day am ak dak bu dak ko jalle nga tek ko musul bo xam day matal do lañ xéer wa ko musul do nek la xéer wa ci la ñu natal asan rek do ñu bu asan tax lu da jalle ñu tek ko ben baar bo xam ni ko lu ëpp lañ ci na ndax ci di la gën ndax ci la gën wala ci tan la gën baar bo do lele yaaw do mu xef ko lolu mu dag ben bo way lolu war rek nek na mu xam nga nanga jangal ci lu tawna ma ra ayatu musma jif sa jwan way ah sama jif bu ci gëna rafet ci do ni ci gëtam ar ko lu ci tigal mu ni ci tigal ci do ni ko lu ci gëtam tayit nga dina ne ma ra ayatu ak dak ngok bu nga ne rajulan ci lu gën ci ngok ma ngi baddu do lu ci do lu sori ko nga natal ahsan bu ci gëna rafet ko na nga tekke da bu ñu ëppalon ci mu ni al kuhli ni so ba xam ndax ci gëtu so lu gëna rafet ba ci gëtu tan yar bu ñu sopp nako ci hawo ni ay ko fi ak mun ni ni hawo ni tay ni do xam ba ñaar ba ni sax na ko ci hawo ni ba mu rendi mun ni ci tok ay ko fi ba mu rendi ni mu non nak da ñu wone ni man nga wax ni mar ay ko musuma ji rajulun way wax ci bu gam rafet ci hawo ni ci dafa ay ko fi ci yel ko so bi ni ci tay am na ci ahsanu nak man nga ko di def ci tan te do ma ni def mu non nak ay am na dina rafa fofu ci lu jaay mo tax ay ko fi goowu ma tax ni ahsanu ko bu nga xamni nga xam sax dul ko ci yalla ko mo ci jaahir la mo ni nga xam ci dañu misal mo ko ci wax mo ni tale ko xawna ci bir sax nga na lan tara dem lo gis ci na ci ni mo ni rafa ci ben andale taw la bu ben na yoy bu ci mo al fadl nga mo la mo ni ci bu ci so dina ak bu ci ni ci bu ci ara do la haa am nga dakk jëne lan bu ci tara bu jaay ni ci bu ci bu ci mo ni rafa ci andale bo ci ni ci